प्रफुल्ल चंद्र रे, 1861 से 1944। यकीन नहीं होता कि सादे लिबास और सरल आचरण वाला यह व्यक्ति इतना बड़ा वैज्ञानिक और प्रोफेसर होगा। महात्मा गांधी 1860 से 69 के दशक में अपने देश में कई महारथियों ने जन्म लिया, रविंद्रनाथ ठाकुर, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय और स्वामी विवेकानंद। इस सूची में एक अन्य प्रबुद्ध व्यक्ति का नाम भी शामिल है, प्रफुल्ल चंद्र रे। प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म 2 अगस्त 1861 को एक गांव में हुआ। यह गांव अब बांग्लादेश के खुलना जिले में स्थित है। शुरू के चंद साल तो प्रफुल्ल ने गांव में ही बिताए। उसके बाद उनके पिता हरिश्चंद्र अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा की खातिर कलकत्ते आ गए। बचपन से ही समाज सुधारकों का विशेषकर ब्राह्मण समाज का प्रफुल्ल पर गहरा असर पड़ा। वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े क्योंकि मेट्रोपॉलिटन कॉलेज, ईश्वर चंद विद्यासागर द्वारा स्थापित कॉलेज में वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उस जमाने में FA फाइन आर्ट्स की डिग्री के लिए रसायन शास्त्र का विषय अनिवार्य था। 1882 में अत्यंत कठिन परिश्रम के बाद प्रफुल्ल ने गिलक्रिस्ट स्कॉलरशिप जीता और विज्ञान की आगे की पढ़ाई के लिए एडिनबरा गए। वहां पर मशहूर रसायन शास्त्री AC ब्राउन उनके प्रिय टीचर और गाइड बने। 1887 में प्रफुल्ल ने डॉक्टरेट ऑफ फिलोसॉफी की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने होप पुरस्कार जीता और यूनिवर्सिटी की केमिकल सोसाइटी के उपाध्यक्ष बने। एडिनबरा प्रवास के दौरान उन्हें केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र से गहरा प्रेम हो गया। 1888 में जब वो भारत लौटे तो उन्हें यूनिवर्सिटी की नौकरी ढूंढने में दिक्कत हुई। उस समय यूनिवर्सिटी में नौकरियां अंग्रेजों के लिए आरक्षित होती थी। बाद में उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में नौकरी मिली जहां पर उन्होंने पूरे 27 वर्ष पढ़ाया। रे अपनी कक्षा में तमाम वैज्ञानिक प्रयोग दिखाते, इससे उनकी कक्षाएं प्रेरक और प्रभावी बनती। उनके दो विलक्षण छात्रों मेघनाथ शाह और सत्येंद्रनाथ बोस ने बाद में विज्ञान में मौलिक योगदान दिया। कई अन्य होशियार छात्र नील रत्न घोष, JC घोष आदि प्रफुल्ल चंद्र रे की ओर आकर्षित हुए और इस प्रकार रसायन शास्त्र के पहले भारतीय स्कूल का जन्म हुआ। धीरे धीरे इसकी ख्याति दूर दूर तक फैली। रेडियो तरंगों के आविष्कारक जगदीश चंद्र बोस कॉलेज में रे से 3 साल सीनियर थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में यह दोनों मित्र भारतीय विज्ञान के कर्णधार थे। इंग्लैंड प्रवास के दौरान रे विज्ञान और उद्योग के बीच के संबंध को अच्छी तरह समझ पाए थे। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की रुचि केवल भारत के कच्चे माल में थी, यहाँ पर उद्योग स्थापित करने में नहीं। यह काम रे ने किया। उन्होंने दवाइयां, रसायन और कई काम की वस्तुएं बनाने पर अनुसंधान किया और सन 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना की। यह कंपनी आज भी कार्यरत है। यह काम बहुत कठिन था। नींबू से साइट्रिक अम्ल बनाने का उनका प्रयास असफल रहा। गंधक अम्ल को व्यावसायिक स्तर पर बनाने में भी वो असफल रहे। अंत में वो जानवरों की हड्डियों से कॉस्टिक सोडा बनाने में कामयाब हुए। इस सिलसिले में उन्हें कई बार पुलिस को सफाई देनी पड़ी कि वो मनुष्यों की हड्डियां नहीं उपयोग कर रहे हैं, पर उनके इन प्रयासों के अनेक को लाभ हुए। जैसे जैसे उनकी कंपनी ने तरक्की की वैसे वैसे अन्य लोग भी उद्योग लगाने के लिए प्रेरित हुए। रे ने चीनी मिट्टी यानी सेरेमिक, साबुन और डिब्बा बंद फलों के उद्योग भी लगाए। रे के शोध का क्षेत्र काफी व्यापक था। शुरू में उन्होंने भोजन में मिलावट के विषय पर काम किया। पीरियोडिक टेबल के अज्ञात तत्वों को ढूंढते हुए उन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट को खोज निकाला। कई सालों तक उन्होंने इस पर शोध किया। उन्होंने 100 से भी अधिक शोध पत्र लिखे। रे ने स्कूलों और कॉलेजों में मातृभाषा में शिक्षण की पुरजोर पैरवी की। बांग्ला भाषा की उन्नति के लिए कार्य करने के कारण वो 1931 से 1934 तक बंग साहित्य परिषद के अध्यक्ष बने रहे। रे की इतिहास और साहित्य में गहरी रुचि थी। वो आधा दर्जन विदेशी भाषाओं में भी पारंगत थे। उन्हें अक्सर लगता था कि वो गलती से केमिस्ट बन गए। रे एक प्रबुद्ध वैज्ञानिक थे। वे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को उजागर करना चाहते थे, जिससे आम लोगों को अपनी विरासत और परंपराओं पर गर्व महसूस हो। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री के 2 खंड लिखे। उन्होंने लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ अ बंगाली केमिस्ट के नाम से अपनी आत्मकथा भी लिखी। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में क्या क्या हासिल कर सकता है, रे की जिंदगी इस बात की एक अद्वितीय मिसाल थी। 1916 में वो प्रेसिडेंसी कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए। अगले 20 सालों तक वो सर आशुतोष मुखर्जी के आग्रह पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक नए कॉलेज ऑफ साइंस में केमिस्ट्री पढ़ाते रहे। उनके छात्रों ने रासायनिक शास्त्र के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रे ने नई और पुरानी दोनों परंपराओं को गले लगाया। वो एक आम भारतीय जैसे कपड़े पहनते थे, उन्हें भारत की प्राचीन परंपरा पर अपार गर्व था। उनका रहन सहन एकदम सादा, बिल्कुल गांधी जी जैसा था। सारी जिंदगी वो कॉलेज के ऊपर स्थित एक कमरे में रहे। इसी कमरे में उनके साथ कई गरीब छात्र भी रहते जिनकी फीस वो खुद भरते थे। उन्होंने जाति भेद मिटाने और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए काम किया। अकाल और बाढ़ जैसी आपदाओं में वो मदद करने के लिए सबसे आगे रहते। वो अविवाहित रहे और जीवन भर जन कल्याण के लिए काम करते रहे। उनके प्रिय छात्रों ने उनको आचार्य की उपाधि दी। 1919 में उन्हें नाइटहुड से सम्मानित किया गया। 1934 में उन्हें लंदन केमिकल सोसाइटी का सदस्य मनोनीत किया गया। कई यूनिवर्सिटियों ने भी उन्हें सम्मानित किया। 1924 में स्थापित इंडियन केमिकल सोसाइटी ने उन्हें अपना पहला अध्यक्ष चुना। सर सीवी रमन और रे ने कुछ समय तक साथ साथ एक ही संस्था में काम किया। रमन के काम से रे बेहद प्रभावित थे और रमन के नोबेल पुरस्कार पाने से बहुत पहले ही उन्होंने एक उद्घोषणा की थी, अगर इस संस्था ने केवल एक रमन पैदा करने के अलावा कुछ नहीं किया होता तो भी उसने अपने संस्थापकों की उम्मीदें पूरी की होती। प्रफुल्ल चंद्र रे का देहांत 16 जून 1944 को हुआ। अपने जीवन काल में रे ने अपने देश और देशवासियों को बहुत प्रगति करते हुए देखा। इस दौरान उनके बहुत से सपने साकार हुए, परंतु देश को आजाद होते हुए वो नहीं देख पाए। पर उनके द्वारा तैयार की वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी ने स्वाधीन भारत में रसायन शास्त्र के अनुसंधान को बहुत आगे बढ़ाया। इन वैज्ञानिकों ने प्रफुल्ल चंद्र रे को फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री का खिताब दिया। जुलाई 1944 में नेचर पत्रिका ने अपने श्रद्धांजलि में लिखा, भारत में पिछले 50 साल में हुई वैज्ञानिक प्रगति का सबसे अधिक श्रेय सर प्रफुल्ल को